Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, şimdi hal tebliğ isimli bir sohbet yapmak istiyorum. Tebliğ, biliyorsunuz ki Rabbimizin emirlerinden bir tanesidir. Tebliğ 3 şekilde yapılabilir. Birincisi dil ile yapılan tebliğ, ikincisi kalem ile yapılan tebliğ, üçüncüsü de hal ile yapılan tebliğ. Bu 3 tebliğ de çok önemlidir. 3'ü bir araya gelirse dil, kalem ve hal, o kişinin hali, tebliğcinin hali, eğer bunların 3'ü bir araya gelirse işte o zaman tebliğden güzel bir sonuç çıkar. Tebliğin muhatabımıza etkili olabilmesi için, yaptığımız tebliğin muhatabımıza etkili olabilmesi için özellikle bu tebliğde dil ve halin çok büyük önemi var. Bazı insanlar vardır ki hitabeti çok kuvvetlidir. Çok güzel hitapta bulunur, insanlara konuları aktarabilir. Ama halinde eksiklik olursa, yani yaşayışıyla bunu ortaya koymazsa bir fayda sağlamaz. Güzel konuşma yapar, o an için etkili olur. Ama gerçek manada muhataplarını etkilemez. O anlık bir etki olur ve daha sonra sönüp gider. Kalem ile tebliğ de insanlara, alimlerin yapmış olduğu çalışmalar, yazılı eserler her zaman ne yapmıştır? Tebliğ vazifesini yerine getirmiştir. Bu kalem ile yapılan tebliğ de kaybolmayan bir tebliğdir. Örneğin asırlar öncesinde yaşamış bir alim ile adeta onun eserini okuduğunuz zaman karşılıklı oturup sohbet etmiş gibi olursunuz. Geçmişte alimler birçok eserler bırakmışlar günümüze. Halen de bir insanlarımızdan ilim sahipleri bir takım eserler bırakıyorlar. Ne yapmış oluyor bu insanlar? Kalemleriyle, yani yazdıklarıyla tebliğ vazifesini yerine getirmiş oluyorlar ve bu tebliğ de kaybolmayan bir tebliğ olmuş oluyor. Yani ölüp gitse dahi kişi geride bırakmış olduğu bir tebliğ olduğu için bu da çok önemli. Ama her halükarda hal tebliği yaşayanlar için çok önemlidir. Hal tebliğinin yeri gelir dil ile yapılan tebliğden çok daha önemli olduğunu anlarız. Örneğin bir kişi diliyle çok güzel hitap etse ama haliyle bunu hayatına yansıtmasa ne yapmış olur? O tebliğ etki etmez. Fayda sağlamaz. İşte bütün bu tebliğler, yani 3 tebliğ de çok önemlidir. Dil ile, kalem ile ve hal ile tebliğ. Emri bil maruf, nehyi anil münker, Rabbimizin emridir. Cennetlik müminlerin özelliklerinden bir tanesi de onlar işte Allah'a hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden müminlerdir. Bunlar cennetliklerin özellikleri. Rabbimizin emridir. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Elbette bu olacak. Bir mümin ölünceye kadar diliyle, kalemiyle ve haliyle insanlara örnek olmak, emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmak zorundadır. Bizim sohbetimizin konusu hal tebliği. Biliyorsunuz ki birçok hoca efendinin sohbetleri var. Kalemle cihat eden birçok alimlerimiz var. Bu şu an için konumuzun farklı bir bölümü. Allah bütün tebliğcilerden, davetçilerden razı olsun. onlara güç ve kuvvet versin. Ama hal tebliğinin çok büyük önemi olduğunu anlatmak istiyorum. Bir Müslüman her halinde doğru, dürüst ve İslam'ı yansıtır bir hayat yaşaması gerekiyor. Örneğin evindeki hali, bir Müslümanın evindeki hali nasıl? Evindeki hali düzgün olması lazım. Evinde hiç kimsenin görmediği yerde kendi halinde bir hayat yaşıyor değil mi? Kimseden, yani insanlardan uzak. Oradaki halinde bunu koruması lazım. Eşiyle arasındaki münasebetinde, çocuklarıyla arasındaki münasebetinde halinin çok önemi var. Burada da ortaya koyması lazım İslam'ını. Oturması, kalkması, yemesi, içmesi, tuvaleti, banyosu, her türlü davranışında hali İslam'ı yansıtması gerekiyor. Kılığında, kıyafetinde, tertipinde, düzeninde, temizliğinde İslam'ı yansıtması gerekiyor. Çarşıda, pazarda, ticaretinde, yapmış olduğu işinde, bütün her türlü mesaisinde haliyle İslam'ı yansıtması gerekiyor. Eğlencesi, düğünü, sünneti, aklınıza gelen her türlü eğlencesi İslam'a uygun olması gerekiyor. Bunun dışında yapmış olduğu örfü, adeti, her ne varsa İslam'ı yansıtması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Evinde bir Müslüman var ki ilim var, insanlara anlatıyor, evinde çocuklarına terör estiriyor. Ahlak yok, çocuklarının kalbini kırıyor. Bu hal işte ne yapmış oluyor? Peygamberin sünnetine uymuyor. Peygamberin sünneti her halinde, peygamberin evinde, peygamberin ticaretinde, peygamberin savaşında, peygamberin arkadaşlığında, peygamberin her türlü davranışında bir sünneti var değil mi? Biz şimdi evindeki sünnetini almazsak, ticaretindeki sünnetini almazsak, hayatının çeşitli kesimlerindeki sünnetlerini almazsak ne olur? Güzel güzel anlatırız ama halimiz onun hayatını yansıtmış olmaz. Bir mümin ticaretinde asla hile yapamaz, sahtekarlık yapamaz, yalan söyleyemez. Bu adam ağzıyla kuş tutsa başkalarına tebliğ yapamaz, etkili olmaz. Ticaretinde doğru değilse etki etmez. Hiçbir faydası yoktur. Bir adam hanımına karşı zalimse bu ne yapmıştır? Peygamberi anlamamıştır. Peygamberin sünnetini anlamamış demektir. Bir adam düşünün. Düğününde, derneğinde, cenazesinde İslam'a uymuyor. İnsanlara karşı davranışında kırıcı oluyor. İnsanlara karşı münasebetinde, onlarla münasebetinde İslam'a uymayan şeyler yapıyor. Bu insan haliyle yansıtmadığı İslam'ını diliyle ne kadar anlatırsa anlatsın bir fayda sağlar mı? Hal çok önemli. Bir mümin her haliyle böyle vakarlı olması lazım. Oturması, kalkması, konuşması, hareketleri bir vakar içerisinde, yani kibir değil, yanlış anlaşılmasın, kibir değil, bir vakar içerisinde, huşu içerisinde olması lazım. Değilse, davranış bozukluğu sergileyen, böyle abuk subuk şeylerle konuşmalar, sohbetler yapan, nerede ne dediği belli olmayan bir Müslüman, bu haliyle kime ne etki edebilir ki? Hangi ifadeleriyle etki edebilir? Biz insanlara tebliğ ederken Kur'an'ı anlatabiliriz, hadisleri anlatabiliriz, güzel bilgiler verebiliriz. Ama hiçbirisi bizim halimiz kadar etkili olmaz. Bazen öyledir ki kardeşler, hiç konuşmayın, hiç konuşmanıza bile gerek yok. Haliniz öyle güzel tebliğ yapar ki, öylesine güzel tebliğ yapar ki siz hiç farkına varmadan hiçbir şeyi anlatmasanız dahi haliniz karşı tarafa, muhataba çok şey anlatır. Örneğin bir insan vardır, çokça tebliğ yapar, çokça tebliğ yapar ama bu insanın yalanına da rastlanıyordur, küçük küçük yalanına. İnsanlar onun sözünü dinler mi? Haliyle yansıtmadı yani, bu güzelliği haliyle yansıtmadı. Diliyle anlatsa ne olur? Hiçbir faydası olmaz. İnsanlar demesi lazım ki, hiç konuşmasa dahi, bu insan çok dürüst, doğru sözlü, asla yalan söylediğine rastlamadım. Bunlar peygamberin sünnetleri. Çok güzel ahlaklı bir Müslüman demesi lazım. Ticaretimize güvenmesi lazım. Sözümüze güvenmesi lazım. Hal ve hareketlerimize hayranlıkla bakması lazım. Ama bugün biz tebliğ görevimizi yapıyoruz. Dilimizle anlatıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Ama halimizde bunu yansıtmıyoruz. Özellikle İslam toplumları uzaktan bakıldığında, şöyle bir kuş bakışı bakıldığında İslam ülkelerine, maalesef halimizle İslam'ı tebliğ etmeyi bırakın, halimizle adeta İslam'ın önünde perde oluyoruz. Bizim halimize bakan gayrimüslimler, bunlar ne güzel insanlar der mi? Şöyle genel olarak bir toplumumuzun görüntüsü, uzaktan görüntüsüne baktığımızda, gayrimüslimler bu hal ile bizim hiçbir şeyimizi kabul etmezler. Biz diyelim ki Kur'an en son kitap, peygamber en son peygamber, en güzel din İslam, ne anlatırsanız anlatın. Adam bakıyor, bunlarda da içki var, bunlarda da kumar var, bunlarda da sahtekarlık var, her şey var. Müslümanların toplumsal olarak bütün yaşayışına baktığın zaman hiçbir kimsenin kabul etmeyeceği, asla kabul edilmeyecek, bırakın Müslümanlığı, bir insan olarak, yani insan olarak kabul edilmeyecek hasletleri Müslüman toplumlarında görmek mümkün. O halde bu toplumlara bakan gayrimüslimler Müslüman olmazlar. Bizim tebliğlerimiz onlara kâr etmez, fayda vermez. Bakıyoruz, Avrupalıya bakıyoruz, bizde olacak özellikler, bazı özellikler onlarda var, olmayacak özellikler, bizde olmayacak özellikler, maalesef onların özellikleri bizde var. Biz onların ahlakını almışız, her türlü yaşayış tarzını almışız, halini almışız. Şöyle iki toplumun halini karşı karşıya getirseler, İslam toplumlarıyla gayrimüslim toplumların hali arasında bir fark göremedikleri gibi. Hatta ve hatta gayrimüslimlerin Müslümanlardan daha güzel hallerinin olduğu bölümler var. İşte bu bizim için utanılacak bir durumdur. Bizim peygamberimiz her haliyle hayranlık bırakan bir insandı. Her haliyle. Evinde, ticaretinde, yürümesinde, oturmasında, kalkmasında, konuşmasında, her halükarda haline hayran bırakan bir insandı. Böyle bir insanın, böyle bir peygamberin ümmeti ise, şöyle bir baktığımızda haliyle onun sünnetini yansıtmıyor. Biz de onun sünneti önünde gerçekten perde oluyoruz kardeşler. Örnek olmak bir tarafa, adeta perde oluyoruz. Biz komşumuza her halimizde örnek olmamız lazım. İş yerindeki arkadaşlarımıza her halimizde örnek olmamız lazım. Ticaretimizde karşılaştığımız kişilere, muhatabımıza her halimizde örnek olmamız lazım. Eğer bir bayansak, bayanlar da ne yapar? Kendi konu komşusu, arkadaşları arasında İslam'ın istediği şekildeki halini ortaya koymak zorundadır. Bir öğrenci isek, bir öğrencinin de okulunda yapmış olduğu her türlü davranışının İslam'ı yansıtacağını, İslam için örnek olması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bir Müslüman adeta bir beyaz örtü gibidir kardeşler. Üzerine bir nokta kir sıçramış olsa anında onu hemen yansıtır. İşte halimize peygamberin sünnetini yansıtabilmemiz için de onun sünnetini çok güzel öğrenmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor ki aynısını biz de uygulamaya çalışalım, yapmaya çalışalım. Ama maalesef bugün peygamberin sünnetini bilmediğimiz için, yeterince onu tanımadığımız için ne yapıyoruz? Halimize bunu yansıtamıyoruz. Başkalarının sünneti, başkalarının hali bizim hayatımızda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla görüntü farklı, ses farklı, her şey farklı, ismi Müslüman, tadı başka, bambaşka bir Müslüman portresi ortaya çıkıyor. Halbuki İslam'ı gerçekten benimsemiş, peygamberin sünnetine göre gerçekten hayatımızı şekillendirmiş olsak, bizim halimize bakanlar, emin olun hiçbir şey anlatmasak dahi mutlaka bizden etkilenirler. Derler ki, yahu derler, sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nasıl bir insan? Ben de senin yanına gelmek istiyorum. Ben de senin gibi olmak istiyorum der. Değil mi? Bakar ticaretine, adam dürüst, dost doğru konuşuyor. Her hareketi huşu içerisinde, vakarlı, böyle güzel ahlaklı. Der ki bu adam, ya ben de insanım, bu da insan. Ne kadar hoş bir insan, ne kadar güzel bir insan. Yani ben de bunlar gibi olmak istiyorum. Nereye gidiyorsun sen? Nerelere katılıyorsun? Neyle, hangi eğitimi aldın da böyle oldun? Ben de senin gibi olmak istiyorum demez mi? Ama biz bunu yansıtmadığımız zaman, halimizde yansıtmadığımız zaman, yani ne anlatırsak anlatalım, o kişi üzerinde bir etkisi olmaz. Bunu geçmişte yaşayan alimlerimiz hep dile getirmiştir. Müslüman öncelikle kendisi örnek olması lazım ki, değil mi? Başkası da onun halinden ibret alsın. Bir tane bir zata bir çocuğun rahatsızlığı için getiriyorlar, o çocuğa okusun diye. Kilometrelerce öteden getirmişler. Çocuk durmadan şeker yiyormuş. Bir türlü çare bulamıyorlar. Hoca efendiye geliyorlar. Diyorlar ki bizim çocuğun böyle böyle bir rahatsızlığı var. Bundan bir türlü kurtaramadık bu çocuğu. Diyor ki gidin işte 15 gün sonra gelin. Tabii bunlar bir hikmet var diyorlar. Gidiyorlar 15 gün sonra tekrar geliyorlar. Çocuğun başını sıvazlıyor. Diyor ki bundan sonra şeker yeme, tamam mı diyor. Adamlar diyor ki sen bizi bu kadar kilometre uzaktan bunu demek için mi getirdin? Diyor ki siz ilk önce geldiğinizde ben daha henüz yeni şeker yemiştim. Ağzımda daha şekerin tadı duruyordu. Ben o çocuğa nasıl diyeyim şeker yeme? Kendi halinde şeker yerken başka birine şeker yeme dese etki eder mi? İşte onun için çocuğa bir şey diyemedim diyor. Şeker yeme diyemedim. Yani bu bir misaldir. Örnekleri çoğaltılabilir. Biz en başta öğrendiklerimizle amel etmeye çalışırsak, bu halimizi her halükarda ortaya koymaya çalışırsak, zaten biz emin olun büyük bir tebliğ yaparız. Örneğin sizin namazınızı görüyordur biri, çok güzel bir namaz kılışınızı görürse zaten siz yapacağınızı yapmışsınız demektir. Yani ona yapacağınız tebliği fazlasıyla yapmışsınız demektir. Namaz içerisindeki hareketleriniz, şununuz bununuz teferruattır onun için. O vakarı, o şu huşuyu insanlar görebilirse, tabii gösteriş için kılmayacağız da, namazımız güzel olursa, yani onu anlatmak istiyorum, ibadetlerimiz, her şeyimiz güzel olursa, insanlar da bu güzellikleri bizim hayatımızda görürse, halimiz daha büyük tebliğ yapar. Ondan sonra dilimizle de anlatsak, kalemimizle de anlatsak etki eder. Ama biz bir şey yapmıyorsak, hiçbir şey bilmiyorsak, halimize hiçbir şey yansıtmıyorsak, önümüze geleni gel bakalım buraya deyip ne anlatırsan anlat, hiçbir fayda sağlamaz. Onun için hal tebliği, yani halimizle tebliğ en önemli tebliğdir. Yaşayanlar için söylüyorum. En önemli tebliğdir. Bu illa bir şey anlatmasa dahi, yani haliyle tebliğ yapan bir kişi, emin olun çok şey anlatır. Geçmişte sevdiğim bir zat vardı. Sünneti uygulayan birisiydi. İnanın yani adam hiçbir şey anlatmasa dahi ben onun halini görerek ondan çok şey öğrendim. Çok şeye imrendim yani. Haline imrendim böyle. Bir şey anlatmasına gerek yoktu. O bana zaten yeterince tebliğ yapmıştı. Ondan sonrasını sen kendin zaten peşine düşüyorsun. Yani bu hale aşık olursan, o kişideki bu hale aşık olursan, onun bir şey anlatmasına gerek yok. Sen bir yol bulursun, onun talibi olursun. Sen de öyle olmak istersin. Ama işte o hal tebliğini güzel yapamazsak, diğer tebliğlerimizin etkili olması beklenemez. İnşallah Rabbim her halimizde İslam'ımızı güzelleştirsin. Bize güzel bir yaşantı nasip etsin. Vakarlı, böyle huşu içerisinde oturmasını kalkmasını bilen, güzel konuşan, güzel hareket eden, güzel düşünen bir mümin olmayı nasip etsin. Bizi Peygamberimizin o güzel sünnetinden ayırmasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.